problem when a child say. Zombies could tell you more. Hey, it's the kids, baby. Hello. Ningemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Ningemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Ningemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani. Oh, kwa hiyo bosi. Zingatia maokoto. Zingatia maokoto. Nala kama kitwa ugeni kiferisha kwenye hali watu. Nesipo fanikisha itaota majani lendia ya hali watu. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasu, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno, naomba hela yangu. Kichwa changu hakiko sawa. Baba mwenye nyumba ananidai. Leo siko sawa. Usitake tu usikane matai. Bosi bosi zo noti noti kata basu langu. Zingatia maokoto. Jua langu vua yangu. I say nipe changu. Zingatia maokoto. Bosi bosi zo noti noti hilo jasho langu. Jua langu vua yangu. I say nipe changu. Zingatia maokoto. Tukigawa na majengo mimi naenda jela. Wenze nikiongea kwa vitendo utaniona mimi msela. Wenze naenda kama kichwa uliyokifelisha kwendeki hali watu. Na nisipofanikisha itaota majani ile njia ya hali watu. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno, kibona ba, naomba hela yangu. Halo, kibona ba, nasema bosi nataka changu. Kichwa changu hakiko sawa. Baba mwenye nyumba ananidai. Oh, leo siko sawa. Usitake tushikane matai.